Раздзел трэці. Глядзелі, як асядае, чарнее вадзяніца снег, як цурчаць пераліваюцца сонечнымі зайчыкамі ручаіны, як паруе сохне пахучая красавіцкая зямля. Хадзілі да знямогі за плугам, чуючы пад босымі нагамі сыраватую мяккасць растрывожанай зямлі. Аралі, баранавалі, сеялі. Як і ўсе, зранку да вечара быў у полі Міканор, араў, сеяў, як усе, але думка пра грэблю не давала спакою яму нават у гэтыя дні. Чакаў Міканор, калі падступіць тая часінка, у якую можна будзе адарваць куранёўцаў ад поля, прывесці на грэблю часінка зацішку пасля таго, як пасеюць, і да таго, як пачнецца сенакос. Чакаў нецярпліва, не раз, не два хадзіў на ўзболатак, ад якога павінна была пачынацца грэбля, стаяў, узіраўся ў халоднае шырокае разводдзе, з якога адно вылазілі чорныя дзеркачы кустоў, чэзлых бярозак і алешынак. Вада, што разлівалася аж да самай выспы, на якой віднеліся за хмызняку некалькі крайніх алешніцкіх хат, хавала не толькі балота, але і амаль всю дарогу разам з мастком. Першымі днямі здавалася, што разводдзе не спадае зусім, і, можа быць, утрымаецца не толькі ўвесну, але, як бывала іншы год, дастаіць да сярэдзіны лета. Многа дзён сышло, пакуль не ўбачыў, як пачалі выглядваць на пацяплелай, поўнай сонца люстранасці першай купіны, вясёлыя сакавіта-зялёныя грыўкі травіцы на іх. Дзень за днём на сонечнай вадзе купін вылазіла больш, то тут, то там выбіраліся грэцца на паверхню ўжо цэлыя астраўкі. І ўсюды на кожнай купінцы, на кожным астраўку, проста на вадзе, зялёная радасць, зеляніла асака, зеляніла лаза, ўсё гусцей зелянелі алешнікі. Сыходзіла вада і з дарогі, але адступала неахвотна, пакідала ўсюды равы і ямы з лужынамі, чорную ліпучую гразь, што ніяк не хацела падсыхаць. Нельга было і думаць, каб пераехаць ці нават перабрацца пешкі. Са смуткам і нецярплівасцю пазіраў Міканор на такую нібы далёкую, але недасяжную выспу, на якой былі алешнікі. Ужо трэці месяц ні адтуль не прыходзіў ніхто, ні туды ніхто не дабіраўся. Трэці месяц не чутно было нічога сельсавета з воласці, не было газет. Пасля паўдня цёплым майскім днём Міканор наважыўся дабрацца да жаданай выспы. Выпраўляючыся з хаты, узяў даўно ўжо няношаныя салдацкія чаравікі з абмоткамі. Нядобра ж было паказвацца ў чужым сяле, як дома ў лапцях. Чаравікаў, аднак, не надзеў. Звязаўшы шнуркі, перакінуў цераз плячо, праз свае курані па даволі падсохлай дарозе, пайшоў басанож. Ішоў весела і лёгка, толькі перад балотам спыніўся, выбраў з кучы галля, складзенага зімой, добры, моцны дручок, зламаў верх і абламаў сучкі. Удвух з гэтым спадарожнікам, які павінен быў памагаць мацаць глыбіню гразі і лужын, а дзе трэба і стаць апірышчам, Міканор смела рушыў на балота. Гразь, дзе было яе неглыбока, ўжо ўгрэлася, але калі ногі ўязджалі па калені ці глыбей, костачкі нылі ад холаду. Міканор як бы і не заўважаў гэтага холаду. Душа была поўная клопату. Дарога ўвесь час запыняла, ашуквала. Што ні крок, то загадка. Сачы мерай, выбірай, не хіп. У некалькіх месцах дарога была ўпоравень з дрыгвою. Твані, рудая вада падступалі так высока пад грудзі, што ўсярэдзіне халадзела. Вымак і ўтаміўся, пакуль дабраўся да мастка. Калі стаў на мастку аддыхацца, здзіўлена азірнуўся. Ой, столькі фарбаў было ў гэтым бліскучым дні. У бляску азёрцаў на балоце, у зеляніне травы ясакі, у россыпе красак. Колькі ж іх красак жаўцела ўсюды, аж вочы сляпіла, як ад сонца. Бярвенні на мастку былі цёплыя, гразь на іх падсохла, і зямля сыпалася ў шчыліны. Ужо напалову струхлелыя дрэвы ляжалі нетрывала, ездзілі пад нагамі, адно бервяно было праламана, і край яго вісеў над вадою. Міканор бачыў, вада не цурчала, стаяла, цячы не было куды. Разводдзе даўно ўсталявалася роўна. Ён агледзеў сваю вопратку. Штаны і нават ніз гімнасцёркі былі аблеплены тванню. «Мыць трэба будзе і сушыцца», — заклапочана падумаў ён і зноў палез у балота. Перабраўшыся на другі бок, Міканор падступіўся к лужыне, змыў гразь, выціснуў ваду, сеў абсушыцца, але сядзеў нядоўга, карцела хутчэй пайсці ў сяло. Не абсохшы як след, стаў абуваць чаравікі, накручваць абмоткі. «Пакуль дайду, якраз высахну». Спачатку зайшоў у хату, дзе жыў Гайліс, сакратар ячэйкі, не застаў. На дварэ адно грэлася слепаватая старая, якая злосна буркнула: «У полі!» Міканор і без слоў ведаў, чаму яна злуе. «Недзеля, божы дзень, грэх рабіць!» Міканор пайшоў к сельсавету. Сельсавет размяшчаўся ў былым папоўскім доме, што стаяў сярод ладнага садку. Побач з сельсаветам была крама, а за садам, акружаная бярозкамі і клёнамі, алешніцкая цэркаўка. Прысады да цэркаўкі ішлі паўз самы цяперашні сельсавецкі дом, які стаяў як бы на дарозе веруючых, што густа цяклі ў царкву святочнымі днямі. Па другі бок вуліцы, таксама сярод саду, стаяў яшчэ будынак, накрыты гонтай з пабеленымі аканіцамі — школа. Калі дадаць, што ў сельсавецкім доме, акрамя самога сельсавета, які займаў два пакоі, у бакоўцы мясцілася такая важная ўстанова, як пошта, то можна сказаць, што тут быў самы цэнтр і сяла, і ўсіх сёл, якія падпарадкоўваліся сельсавету. Дружны лад новых устаноў, што сабраліся тут на невялікім пляцы зямлі, вядома, псавала старая цэркаўка. Але з яе суседствам даводзілася мірыцца як з нежаданай, але неадхільнай спадчынай. У гэтым цэнтры неўзабаве і ішоў Міканор. Крама, на якой яшчэ чырванеў першамайскі лозунг, была чынена. Каля крамы, як звычайна ў нядзелю, тоўпілася нямала святочнага народу. Людзі стаялі, гаманілі і каля сельсавета. Пазнаўшы куранёўца, спынілі, сталі распытваць, якая дарога ў курані, што ў іх чуваць, як жывуць сваякі, знаёмыя. У будынку сакратар сельсавета і стары паштар ігралі ў шашкі. Абодва так былі гэтым захоплены, што, адказаўшы на прывітанне, і не зірнулі на Міканора. Толькі дагуляўшы партыю і пасадзіўшы сакратара в адхожае месца, без меры шчаслівы ўрачысты стары дастаў Міканоравы газеты «Цэлы стус беларускай вёскі». Многія лісты газеты аж пажоўклі ад даўнасці. Стары намерыўся быў пайсці да сакратара, што зноў расставіў шашкі, але успомніў, пакорпаўся ў століку, падаў Міканору пісьмо. «Два месяцы з гакам чакалас», — сказаў ён, за салодай кіруючы да шашак. Міканор паклаў газеты на канапу, разгарнуў трохкутнік. «Пісьмо ад былога твайго суседа па ложку і аддзялённага, а цяпер курсанта Івана Мароза». Не прачытаў, а пачуў, здаецца, ён вясёлы голас свайго таварыша, і нібы зноў вярнуўся ў казарму, дзе побач галава к галаве спалі на нарах іх аддзяленні, дзе столькі разоў разам ускоквалі, завіхаліся на знак начной трывогі. Зноў нібы пачуў павеў вольнага ветру на мазырскіх кручах, рыб дошак на мосце, пад нястройным крокам аддзялення цурчанне пяску, што асыпаўся ў мелкія акопчыкі між лазняку ля Прыпяці. «У першых радках майго пісьма, — гаварыў Іван, — спяшаюся паведаміць табе, што я не сакрэт, канчаю курсы і скора паеду на новую сваю работу, а куды? Гэта ўжо сакрэт». Міканор нібы пабачыў гарэзную Іванаву смешачку, і тут прычэпа не ўтрываў, каб не пакпіць з любімага меканоравага слоўца. І не забыў пра гэта слоўца. Помніць! З радасцю сустрэчы з таварышам непрошаная кволая заныла зайздрасць. Цікавая праца будзе ў Івана. Некалькімі радкамі ніжэй таварыш як бы незнарок намякаў, што будзе служыць на граніцы. І ён, Міканор, мог бы з ім быць. Яму ж казалі ісці на тыя курсы. Да ён не згадзіўся, снілася, звала дамоўка. Яшчэ раз сумы з зайздрасць варухнуліся. Калі ў канцы каротенькага пісьма прачытаў, ледзь не забыў. Прывітанне табе ад кісяля, недавно прыслаў вестку. Так сама дома заварочвае. Камуну арганізаваў. От табе і кісель. А тут і з грэбляй ніяк не дасі рады, папракнула Міканора думка. Вуліца пачала стракацець белымі, чырвонымі, блакітнымі кофтамі, хусткамі, хлапечымі сарочкамі і світкамі. Людзі ўсё выходзілі і выходзілі з-за хаты. Нізалася мірная гамонка старых, гаспадароў, вясёлы гаварок моладзі. Ва ўсім чуўся спакой святочнага дня і радасць волі. Мабыць, кончылася царкоўная служба. Міканор успомніў бацькаў наказ паглядзець, ці не прадаюць коз, і ўжо намерыўся падацца ў краму, калі к дому ціха падкаціла тачанка з апейкам. Апейка кіраваў сам, вітаўся з людзьмі, што здароўкаліся з ім і кланяліся каля плота, калі ён стаў прывязваць каня. Некалькі чалавек акружылі яго, пачалі аб нечым раіцца, распытваць. Міканор пастаяў поблізу, але апейку было не да яго, і ён сеў на парозе пачакаць, калі старшыню адпусцяць. — А, якраз да рэчы! — узрадаваўся апейку, бачыўшы Міканора. — Успамінаў ужо, думаў, як бы дабрацца. — Толькі як дабярэся, аэрапланам хіба? — Дык не далі! — ён загаварыў клопатна. Болей за паўволасці адарвана. Кіраванне называецца. Ну, што ў вас? Сяўбу скончылі? Пасеялі. Настрой, які ў людзей. Чутак ніякіх не ходзіць страшных. Пра вайну, пра чарцей балотных. Ды не, ціху. Іншы раз хіба маслака прыпомняць. Матка, якая сына пастрашыць, а так ціху. Спакойна, гэта добра. Пара і вашым к спакою прывыкнуць. За грэблю калі возьмеся? Да кот, думаю, цяпер самы час. Бярыся, не валаводся, попусту упусціш момант, не сабярэш нікога. Да кот, кеп алешнікі не запазніліся, кеп у адзін дзень, зразу з абодвух бакоў. Абяцалі, што не падвядуць. Ну, а калі такі неспакой у цябе, сам пасачу, каб не спазніліся. Жалезнікі і сякеры атрымаў? Да где там? Першы раз чую, што яны є. Нікога шчэ не бачыў. Было відаць, што Міканора вельмі ўзрадавала гэта навіна. Рабочыя з рэчыцы прыслалі. Трэба будзе падмога, якая ад мяне. Прыязджаю любы час. Чым магу, памагу. Хіба калі папужаць каго трэба будзе? Налегці. А ты не сілаю, а свядомасцю старайся браць. Актывістаў арганізуй, каб памаглі, падбяры групу толковых сумленных, пагавары шчыра, паднімі іх над малотнай тванню, выведзі з царства затхласцю, пакажы, што навокал робіцца, што наперадзе будзе. Ты ж бачыў многа, сам ведаеш немала. Зацікаў жа другіх, запалі іх. Спробуваў. І што, не паддаюцца? Вочы апейкі кальнулі. Туго. Нецікаўны нейкі народ у нас, цёмны, ведамо. Усе цёмныя, пакуль не стануць светлымі. Працаваць нам трэба з імі па-ленінску цярпліва, з верою іх, з любоўю, з ленінскай любоўю. Не адчайвацца зразу, працы тут не на дзень і не на год. Падбег зачырванелы дубадзел, апейка загаварыў да яго. От тут Міканор збіраецца брацца за грэблю і непакоіцца. Каб не падвялі алешнікі, выйдуць все, як адзін, — пакляўся дубадзел, зірнуўшы на Міканора, так нібы той абразіў яго. Неўзабаве Апейка з дубадзелам падаліся ў сельсавет, а Міканор, развітаўшыся з абодвума, пайшоў у краму. Яшчэ перад крамай яго зноў спынілі, падступілі з роспытамі пра дарогу, пра куранёўскія навіны. У краму ледзь уціснуўся, у духаце, перамешанай з пахамі дзёгцю, газы, поту, калыхалася святочная гамонка, вісеў тытунёвы дым. Пакуль Міканор праціснуўся к прылаўку і сам узмакрэў. Хоць выкруці сарочку. Кос не было. Дзядзькі, падхапіўшы Міканорава пытанне, сталі лаяць кааперацыю. Што за крама, калі ў ёй касы перад касавіцай не дастаць? Здзіўляцца Нохіму, у якога заўсёды ўсё ёсць. Няхай сабе даражэлі, затое без паю. Крамнік, дробны, касавокі дзядзька, відаць, даўно прывыклы да такіх размоў, толькі галавой весела пакруціў. А тахвот-то часаць языкі без толку. Купіўшы запалак, кніжачку, што трэба зрабіць, каб добра расло жыта, Міканор зноў выбраўся на волю на сонца, зноў пакіраваў к дому, дзе жыў Гайліс. Нельга ж было пайсці з сяла, не пабачыўшыся з ім. Калі ён і цяпер у полі, то прыйдзецца папытацца ў старой злюкі дарогу і падацца туды. Але Гайліс быў жа дома, толькі што выпрах каня з калёс, на якіх ляжаў плуг. Хударлявы, доўгі, сухім, вуглаватым тварам і чубком жоўтых валасоў, ён адразу пайшоў насустрач, трохі пакульгваючы, але разам з тым па-вайсковаму зграбна. Сінія вочы глядзелі мякка і нават нібы сарамяжа, а поціск рукі быў дужы рашучы. — Даўно ўжо не было, — засмяваўся ён вачыма. Гаварыў Гайлі з акцэнтам. Словы, якія ён толькі што сказаў, Міканору выйшлі ў яго так. Тафнавше не было. Куранёвец ведаў, што з Гайлісавай гаворкі немала хто падсмейваўся, але Міканор нібы і не заўважыў акцэнту, такую павагу ў яго выклікаў дзіўны латыш, які браў мяцежны кранштат і бачыў блізка Леніна. — Сядай, — запрасіў Гайліс. Яны селі на бервяно каля хлява. Гайліс зноў пяшчотна засмяяўся. — Давно ўше не было. 3 месяцы? — 3. — Давно. Пірук у лесе, а мы тут пра такія справы саварочваем. Па-перше, у алешніках і глінішчах машынныя таварыствы, у алешніках яшчэ і малочныя. Дзіцячай радасцю сінелі добрыя вочы. Міканора гэта таксама радавала, але, як і тады, калі ў марозавым пісьме чытаў пра кісялёву ўдачу, да радасці прымяшалася зайздрасць смутак. Зноў нібы пачуў дакор сабе. Клуб стаў клубам, кожны вечар адчынены, бібліятэка, гурткі, агранамічны, антырэлігійны, драматычны, падрыхтавалі смешны спектакль, называецца «Прымакі», напісаў Янка Купала. Вельмі смешная штука. Людзі жываты папарвалі. Мы этот спектакль вазілі паказваць у глінішчы і княжыцу. Таксама смеху было. К нам бы прыехалі. Прыехалі б. Дык д'ябал яго знает, як дабрацца. А артысты могуць патапіцца. Наогул, брат, твае курані мне як зуб баліць. Вельмі баліць, як скула. У кааперацыю палавіна не ўступіла. Калі гаворка пайшла пра грэблю, з хаты выйшла дужая, лагодная маладзіца з поўнымі голымі рукамі, паклікала абедаць. Міканор, хоць бачыў яе не ўпершыню, чуў сябе трохі неёмка, не ведаў добра дасюль, кім яна была Гайлісу, гэтая прынадная ўдавіца-салдатка, што прытуліла бяздомнага добрага латыша. Жонка, не жонка, усе навокал гаварылі, што вяселлі не гулялі, а вось жа... Цяжарная праз месяц-другі народзіць. Дзіўнае было і іх жыццё, дзіўнае і знаёмства. Толькі адзін вечар пабыў у любых арытоніхі ўзводны Гайліс, калі гналі запрыпець банду Балаховіча, але і праз год сярод усіх сваіх ваенных дарог не забыў сцежкі да яе хаты. Вярнуўся, а сеў каля ўдавіцы. Хаця... Куды ж падацца было яму, маладому, адзінокаму, калі родны кут застаўся недзе там, па другі бок мяжы? Гайліс запрасіў Міканора паабедаць, але Міканор сказаў, што няма калі, трэба дабірацца назад, пакуль светла. Дамовіўшыся аб усім, што датычыла пачатку работы пры грэблі, ён ускінуў на плечы дзве важкія нізкі сякер і жалезнякоў, якія Гайліс вынес сенцаў. Е то груз! Як пакаўзнесся воду, зразу на дно, засмеяўся Міканор. Праз хвіліну, згорблены, ён тупа ўжо к балоту.